Kint voltam. Az meg, hipa lippe. Engem is. Megyek. Kapja a komót. Reggel majd ráérek kirakni. Hippolyttet kapsz be. Kapsz egy nebikát? Felett. Folyik a lábom. Folyik vagy mi? Ez mi folyik a lábom. Akkor be kell kapni, azt pikra rajta a font is. Túl sokat mozogsz. Nebikát felett meg egy pirelapot bekapsz. Itt Nasszert kérsz, vagy nem kérsz? Van vele ünnepdíjben? Van még. Nézd, ha nem kérsz vele. Adjon. Egyet kapsz akkor. Igen, nem lett. Benne van. Vedd be. Melegi meleg van, nem? Itt van. Itt már. Minél többet meg kell innod. Zsidó. Ki a zsidó? Hát megint van ez a főzőverseny. Aki főz a zsidó? Nem vagy... szabad disznóhúsnak igen. Hogy ez nem szabad? Nem a zsidók nem esznek disznóhúst. Ha nem? Az iszlámok. Az iszlámok? Ez olyan főzőverseny, nem szabad disznóhúst főzni neki. Tolkára szabad. Kés kapva. Mert csak kezdelt még. Nem kap. Na. Nem váltott ki is neki? Várjál. Thank you. De schif. Hú, nem tudom, meglátom. Megyek most már.